وهو عليهم عمن او دا قران کریم په دا خلق باندې سبب دړو دوالې دي عمن سبب العمل سبب دړو دوالې دي دا خلق یو نه داونه د تباواز شو د مکان بعید نه وجله دل للمتقين متقین جمع متقی دا متقی چاہتا ہوئی امام راضی ہوئی متقی مانا کہ من سلک سبیل المصطفی و نبت الدنیا و لا القفا و کلف نفس بالاخلاص والوفا و اجتنب الحرام والجفا دا متقی مانے کرے گا متقی چاہتا ہوئی من سلک سبیل المصطفی جو سڑے دا مصطفیٰ پلا روان دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونبذ دنیا ولا القفا دنیا غرزول چٹ نروستے غرزول ونبذ دنیا ولا القفا وی غرزول دنیا چٹ نروستا وکلف نفسه بالاخلاص والوفا او مکلف اخبل زان پہ اخلاص او پہ وفا سرا اخلاص کو کی پیدا ہے پورا والد کشتا واجتنب الحرام والجفا اوزان دا حرام و دا ظلم نہ بچ گئی فذلک المتقی دا سر متقی دیکھا متقی وہ بھی جاندا من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متقی چاہتا ہو الذی یتقی الشرک کہ شرک نظام بچ گئی ویعمل بطاعت اللہ او عمل کئی تابعداری دو غشول خبر ہے اللہ باندھے شرک نظام بچ گئی عمل کی تابعداری اللہ باندھے دا تقوی چ نکل کلا مستعملی کے مرکب امتصال او اجتناب دوانو کا ہوئی امتصال دا اوامر و اجتناب عن النواہی متقین چاہتا ہوئی چا اوامر پا زیرہ ہوئی او دا نواہی و نظام بچ گئی کل کل تقوی رازی پا ماند ترک المہم حیات سرا لکہ آیات دا وسیلی سورت مائدہ پینز درش کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ مانا لا چھ منہیات پرے دی منہیات وہ شو لکھا برا مانی دا تقوی مانی دی یو دا تقوی مانا دا القرآن والتوحید القرآن والتوحید تقوی سے تو لے کی قرآن و توحید تو لے کی اس سورت فتح شپگشتم آیات کی دویم دا تقوا مانا توبہ سورت آراب شپگ نوی کی دریم دا تقوا مانا طاعت طاعت امتثال الاوامر دا اوامر و تابیداری کول سورت نحل دویم آیات کی سلورم تقوا ترک المعصیت معاصی سڑے پری دی سورت بقرہ یوصل نہ وتق اللہ مانا چکھے نہ فرمانی مکو پینزم تکوارا جی بان دے اخلاص سرا اوش اللہ لہو محا ولا دما ولا کی انا لہو تکوا تکوا مانے اخلاص سورت حج دیر سو دیر شرا جی بغم تقوا راضی الخشیت من العذاب دا اللہ دا عذاب نہ یہ رکول سورۃ بقرہ سے سولے کہ واتقوا یوما دا عذاب دا غرز نہ یہ رو کہ خان تقوا راضی امتثال الاوامر و اجتناب النواہی لکہ دی آیات کی سورۃ بقرہ دی آیات کی امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ہونا شاعران کی شاعر تیسرے آگے تھے ابن المعتز ابن المعتز ابن المعتز وی خلیز ذنوب صغیرها و کبیرها زاکت توقا خلیز ذنوب صغیرها و کبیرها زاکت توقا یا مرگر خبرت کو ما گناونا وارم پریدا نبیم پریدا وار گناونا دی گناونا پی زاکت توقا دا پریزگاری دا وسنا کماش فوق ارض شوق یحضر ما یرا وی دسی کار کوا لکا سڑے دا دسی زمکر کی روان دے چا دا حقی چاپی را ازغی دی ازغی نو چے دسی اولا رمائن سڑے روان چے دیتر دا مازغی و دیتر دا مازغی دا سڑے چل گیا زان تا جامی را گوندی کی نو وسما وسنا کماش فوق ارض شوق یحضر ما یرا بے ذکر کے لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا گناہ گر وڑا مگن تھا اے سیو یورز گرا کرے بلور ز کرے بلا کرے بلور ز کرے ایز گناہ صغیرا کو نہ دا صغیرا نہ دا تو کبیرا گناہ مان رکھتے ہاں لا تحقرن صغیرۃ گناہ بگرا وڑا نہ گنے وتا تا پتہشتے ان الجبال من الحصا دا گرو نے جتا تخاری دا واڑ وا وڑے وڑے گٹ راجا مشوی دی راجا مشوی بی گرو نے گٹ گرو نے جوڑ شوی دی سڑے چ واڑ گنا کئی دن لوئی گٹ جوڑے گی لوئی گنا جوڑے گی یو حدیث کی راجی یو سڑے بد قیامت عورت مانی پیش دت با گناون صغیرہ را پیش گناون صغیرہ گناونا صغیرہ بے دوبر ڈیری کمت دل بسر سنجے نظر لگی ہو تک گناہ کڑے گا اللہ پلانکی گناہ کڑے وہاں وہ آؤ پلانکی دا واڑ واڑ گناونا چی ذکر کئی دا سڑے وہی چ اللہ خیر کے اگر لوی گناہ تے فکر نشی معاف لوی گناونا ہم کڑے گی وہ خبر مانی اللہ وہ تو ماں تو گنا گنا معاف کو دا ہر گنا پذیر تو ماں نیکی وہ نکلا دسڑے بھائی اللہ نور گنا ان ماری حکم استر وہ شو خبر مانی کل کل تو وہ گنا ان گھر جوڑی کے گھر گنا صغیرہ گلا برے گنا صغیرہ کبیرہ کے پاس فرق ڈالے گناہ کبیرہ دیتا ہوئی جو پارے کے بد دنیا کے حد را گلے او عذاب جہنمی ذکری دا گناہ کبیرہ دا گناہ صغیرہ دا ہے جو بد دنیا کے حد نہیں ذکر عذاب جہنم رکھو کلک نہیں ذکر دیتا گناہ صغیرہ ہوئی دا دیو جنا گناہون کبیرہ چی دی تقریباً تر وہ سو پور اقوال جیسے وہ سو پور گناہون کبیرہ دی گناہ کبیرہ دا ہم دا چی اسرار پا گناہ صغیرہ مانی سڑے کئی نو دا گناہ کبیرہ گرزی خجی دا آیات کریمہ دے دا دے مانی تو گو رہی او دا عظمت دا قرآن بیاناو محدل للمتقین پوری عظمت دا قرآن کریم دے الف لام میم اللہ پوئی گی پمانا دیا اسماء باندے دیا اسماء پمانا من اللہ پوئی گی دا الف نہ کم مقصد دے دا لام نہ کم مقصد دے دا میم نہ کم مقصد دے بس اللہ پہ خب ہوئی ذالک ذالک الکتاب دغد اللہ پا علم کے جکم کتاب دے نو الکتاب دا کامل کتاب دے ذالک الکتاب دادا اللہ پا علم کے جکم کتاب دے یا ذالک دغاری پلام نمن جکم مقصد دے نو الکتاب دا کامل کتاب دے دا یو خبر دے الکتاب دویم خبر دے لارے وفیہیم شک نشتر پدی کتاب کے چدا منزل من اللہ دے لارے بفی شک نشتر پری کے دا کتاب گورا منزل من اللہ دے لارے بپی ہی دا کتاب دا شک قابل کتاب نہ دے تو توک شک کئی نو دا دا زدو دا عناد نہ کئی خدا قرآن کریم دمر واضح کتاب دے چرا دا شک قابل کتاب نہ دے لارے بپی ہی اور دوسری کتاب دے ہو دل المتقین دا کلک والے پار دا پریزگارانو دا ہدایت مانے منکڑے ہوئے اہدنا صراط المستقیم دا کتاب مضبوطی دل دے پار دا پریزگارانو پریزگار سڑے پہ مضبوط شی سو بات او کلک والے پار دا پریزگارانو ابن جریر طبری مانا کے ہو دل المتقین نور للمتقین دا گور رنا دا پار دا پریزگارانو پرزگاران خلد پیدا اوچتئی رنا تی قبلئی عظمت دا قرآن چی بیان کنو الکتاب یو لارے وپیہ دعا ہدل للمتقین دری صفات بیان کنو قرآن کریم قرآن کریم سن کتاب دے کامل کتاب دے بے شک و بے شبی کتاب دے دادسی کتاب دے ہدل للمتقین جدی کی ہدایت دے اور رنا و مضبوط والے و تثبت دفار دے پرزگاران دے تو دینا رستا فریق اول ذکر کی فریق اول مومنہ دی مومنانو پینز صفت نہ بیان یو صفت یؤمنون بالغیب دویم صفت یقیمون الصلاۃ دریم مومن ما رزقنا ینفقون وَسَرُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ نُفِنْزُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ دا پینزو صفات بیانی دی پینزو صفاتنو کے دری صفات تعلق ساتھ دا عقیدے سرا دری صفات تعلق دا عقیدے سرا ساتھ صفت ایمان بالغیب دا تعلق دا عقیدے سرا ساتھ خجی ایمان بما انزل الیک وما انزل من قبلک تدا عقیدی سے تعلق ساتھی ایمان بیوم القیامت تدا عقیدی سے تعلق ساتھی دو صفتوں نے اعمال سے تعلق ساتھی یقیمون الصلاۃ منز کئی دویم ومما رزقناہم ینفقون انفاق کئی مال لگئی د سڑی عقیدہ چم درست شی د سڑی عمل چم درست شی نو عمل عملنم درست دے نو اعتقادنم درست دے نو جزائی واور اولائکا دغ کسان علا ہدن دی پو رنا باندی دی طرف در عبد دینا دی پو کلکوالی مانی دی طرف در عبد دینا اور جزائے اخروی دا چو اولائک هم المفلحون دا خود کامیابی خلق دی کامیابی مندن کی دی خواہ دلتا لفظ ایمان راغل رے اور لفظ دا غیب راغل رے غیب لفظ ایمان قرآن کریم کی پینزیس جی راغل رے اور مادے اتس و اتاوے کرت راغل رے ایمان کو لغت کی تصدیق توائی تصدیق سورہ توبہ یوش پہ تھا سورۃ یوسف ولس سورۃ بقرہ پنجا ہے خجی ایمان چکلم و تادیشی پلام سرا آمن لہو دا متضمن ایمان اذعان لر دا باور لرا دا چ متادیشی پہ بے سرا ندی پہ مانا کی اعتراف اقرار ہوئی آمن بھی اعترف بھی جی دا ہو ایمان مان لغوی دا اذعان تصدیق اعتراف شریعت کی ایمان سے تو اعتقاد قول عمل الاعتقاد والقول والعمل اگر کہ بعض عمل تھی اس طرح میں بعض تعبیر پہ یؤمنون یخشون سکڑے دے خو خشیت چ دے دا د ایمان حاصل دے وہ خبر مانی ایمان سے تو وہی وہ شریعت کے التصدیق بھی جمے ما جا به رسول التصدیق بھی جمے ما جا به رسول وعلم بالضرورت چکم دن پیغمبر راوڑے دا مکمل منل دت ایمان ہوئی. لفظ غیب قرآن کریم کی ات صلیخ کرتے ما دے نوی کرتے دا غیب دا لفظ معنی کو خم معنی یو دا غیب مانا دا اشیاء غائبا ہاں کا اشیاء غائبا لا دلیل علیہا چپاغے مانی دلیل نوی اشیاء غائبا لا دلیل علیہا دلیل کے نشت سورۃ نمل پینزش پہ تک راضی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ہاغ سیزون کی پٹ دی جو پاگے دلیل نشتا دے گو راغی مانے اللہ نہ سوا بل سکن پوئی گی دا جو مان غیب راضی اشیاء غائبہ جو پاگے دلیل ہوئی اشیاء غائبہ جو پاگے دلیل ہوئی دلتا سورۃ بقرہ دی آیات کے یہ امنون بالغیب ایمان لری پاگ سیزون مانے چاگا پٹ دی دستر گونا لیکن دلیل پیشتا دے دلیل پیشتا دے دا مانا برست کو دا خیر اس دریم غیب راضی وقت الغیبوبت وقت الغیبوبت سورت یوسف دو پنگوس کے اور نیسا سلور دیش کے راضی غیب مانا وقت غائب ہوا جی سلورم راضی غیب راضی عدم الدلیل دین ان دلیل تھا رجمن بالغیب بے دلیل خبر کول سورہ کاف دو اجتماع آیات کی پینزم غیب راضی پہ مان دے اخلاص سرا غیب بے مان اخلاص سورت حدید پینز اجتماع کی راضی وہ شیو منون بالغیب ایمان داری پہ اخلاص سرا شپگم راضی غیب پہ مان دے لوح محفوظ سرا غیب لوح محفوظ سورت قلم و تلویخ یؤمنون بالغیب دا غیب نمرادی اشیاء غائبہ دا ابو العالین نقل لے اشیاء غائبہ یا یؤمنون بالغیب فدس حال کونہم غائبین ابو مسلم اصفہانی مانا کی یا دا غیب نمراد دے قلب یؤمنون بالقلب فزرک ایمان لے یا دا غیب نمراد دے قرآن شاد العزیز پت العزیز کے وہی تو دا غیب نمراد ماغا بان ادراک الحواس الظاہرہ والباطنہ ولا یدرک بالعقل اسبابہ اسباب عقل نمالمی تفسیر روح المعانی ابن کثیر و قرطبی وہی تو دا غیب نمراد ہاغ اصلی چی خبر پی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پی حدیث جبریل ایمان ستو یا ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر و قدر خیر و شره بدق غیب دی خدا غیبا بتبصیر ماجدی والا وای کہ پا مخلوق کی یو سرے دسی پیدایشی چاگوی سیب ازمان غائب سنشتا دے لفہار سپوئے لما دا متقین جا اولنے صفت دے چی ایمان بالغیب راوڑل دا صفت اول منتفش او چکل صفت منتفش نو فلا یکون متقین متقین کمش متقی خو آگے توی لیکی گی چی دسی چیزو را بای چی دنا با پٹی او کداوی دو پا ارس مانی پوئی گا ما بے خود متقی صفت لار چکر دشا دا دیو جنا بعض دوستان ویش جی پیر کامل چی کرا داغے نہیں اس پٹ نہیں یہ پیر کامل دے سے اندازے جی سے پٹ نہ شو دا خود دا متقی اور ایمان چ کم صفات اور صفات تے رکھ دا خود عید خدا دے مزک کافر دے او یا شریک دے خدای سرا او شریک دے خدای سچی ناغم کافر دے مسلمان کو نہیں فکر دے سو نہ دے وجرا باقی دا تفسیر کول چ جی ایمان چ دے دا جز تصدیق دے اور تصدیق جز دا علم دے مان یؤمنون بالغیب یعلمون بالغیب دا تفسیر من عندہ دے یہ خود اسی مثال دے چ الانسان یاکل القذرات ولی الانسان یاکل الدجاجہ و دجاجہ تاکل القذرات مفل انسان یاکل القذرات خدا سن قیاس دے وہ خبر مانی جی ایمان چ دے دا جز تصدیق دے اور تصدیق جز دا علم دے مددی علم مانا دا شی امین مانا چی عالم بالغیب متقی دے تو چدا پغیب بانی پوئے گی وہ خبر مانی نن جی دے امینون مانا پہ عالمون سرا دے تو خاص مانا پہ عام سر کول بل دا چ تفسیر چ سڑے کئی پکار دا چ دا تفسیر منقول دا شارے نا منقول دا پیغمبر نا یا دا صحابو نا منقول اور دا سلف و صالحین نا منقول نہیں دا تفسیر من عند ہی رے دا قسم تفسیر چ سڑے کئی سڑے کا کافر کی گی دا غیب نا مراد جا غاشی غائبہ کہ دستر گنا غائبی لیکن پاگے مانے دلیل بھی دس چیزوں نشتا ہے کہ دستر گنا غائب دے دلیل پیشتر ہے اللہ دستر گنا غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے آسمانی کتابوں کی بازی کتابوں نے دستر گنا غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے پیغمبران دستر گنا غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے قیامت دستر گنا غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے باس باد الموت دادستر گن غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے خیر او شر دادستر گن غائب دے لیکن دلیل پیشتر ہے وہ شل خبر مانی الذین چلے الذین یؤمنون بالغیب دا خبر دا مبتدا محذوفہ ہے من هم الذین یؤمنون بالغیب یاد المتقین صفت دے ہودل المتقین متقین سوک دی دغ متقین ہاو کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان لری پاوتی زنمانی چی دستر گنا غائب دے و دلیل پشتہ دے غیب مصدر دے جنس دے اطلاق پا قلیل و کثیر مانی کی اشیاء غائب مانا سیدہ خجی دا متقین دے متقین دویم صفت کم دے دا متقین بدا مانزہ پابند بھی خواہ لفظ صلات قرآن کریم کی مستعمل دے پینزش پہ تکارتی یا دریاتی کارتی دا مستعمل دے اقامت لفظ ذکر کے یقیمون الصلات ذکر دا مقام مقام دا مدح دے مقام دا مدح دے با مقام دا مدح کے اقامت ذکر کئی ولی دیکھ دے تو اشارہ چانز مکمل حق ادا کی یو نفس منز دے یو دانز حق ادا کر اقامت عام دے فیول اللسان تا جب جب باز چوے نا دا صحیح وے وا داسی میں ٹک ٹک کے اگر الفاظ ان غلط ہے الفاظ صحیح وے وا اقامت چلے مدذرت تو وہ جو موقع سنت کے ناشتے مستا سر اور قربان بیرانا نشم وہ شولے جو سڑی چی تو امام پہ مانزو لاڑو تو چلو رکھا تو بجے میں نے دری رکھا تھا کروں سلام اگر دولے چاہو تیری دامن کم ہو چاول زیت ہو تو ٹول اس کا یو کسو لے تو رو رہا منز دلے رکھا تو شروع ہے سلور دکانوں نے جی مانزا تو ادھر یو یو رکات کی دا یو یو دکان دغا کو سودا کو مان دری دکان سودا کر سلو رو مطلب پاتے شوہر ہے نمون شرے سلور رکھا تندے شدر رکھا تو شوہر نہ اقامت الصلات دیتا ہوئے چیز ربا متوجی. جو سڑے دو جماعت کو پیزار دے کے ولاڑو خلق راوطن و طویل چورورا دو مزگزار خلق و پارا میں خیرات کرے رازے خلق و خوش آلے جو مختور مزگزاری سڑے چکلر دغن راوو تو یو راوو تو طویل تب دے مانزی کی دے امام پسی ولاڑو آو وہ امام کم صورت والا جی ماں تفیات میری کم صورت ہے وہ تزا تامل رہتا ہے بل رہا گئے وہ کم صورت ہے اگر ماں تم ادم نسل ہے وہ تم ضرور تم قابل روڑا ہی نہیں سولیخ یا پنزوس کا سانپ مان کے وہ لاڑو تو دیکھ واحد دو کسان چاہیے والا پلانکی پلانکی صورت ہے اتنا رہتا سے روڑے ہی اخرے اور دنوں رو فسر بوس کریں مانز تو ولاڑی لیکن بحث مانا گانے اس بھائی نہ پوئے گی رے استاد سے ہوئے منگ سے ہوئے فکر منگ سے کہو ددی وجنا منز عبارت دے دا تعظیم نہ دا خوشونا دینا عبارت دے خوشوف مانز کی کیا عاجزی تعظیم بگڑے کے اس تعظیم کے کیا نو سنگ دے کے تعظیم تو مناسب دسی جی دیا میں علاج کیا تھا دا تعظیم دے لیکن بعد خل کو علاج تو سینا تو لاڑے گا تعظیم تو درجے کس کا درجے کی تعظیم کا بعد خل کو علاج پنام تو لاڑے ماں تعظیم پہ دیجیے کہ دے زیت نہ زیت مسلح کے تعظیم خبر آ بعض خلق چی ادری گی ہوگا افسر تھا اللہ سے جڑن نہیں ادری نہیں ایک ادری گی دا دیو جن دا باز ہے مو مسلک دا جی سر اللہ سے تڑم اللہ جڑن دیو جن حرمین کے جکل منس کے چا بلا جڑن نہیں ادری چا بدلتے ہی چا بجے کی تھی چا خود نام لان دی تھی مختلف حضیر کے لا سیکھی بد تعظیم کے کمزے کے تخکاری اصل کے مونگا عبارت و تعظیم نہ رہے پوشو لخبر مانی تو دیو جنا ارکان فعل اللسان قلب ارکان دا ارکان بخیر ساتھی کہ وہ مانز کے نہ فرض پاتے نشی دا پرد بپرے خودل باندھے سجدہ سا ورش کرے سر نے رکو پاتے سے ہوا سجدہ سا ویا کرے چاہو تو جی رکو پا شاء اللہ سید صاحب میں چیری ہوگا جنا دا رکو را ڈنگو میں فکر دسا نہ دا ارکان خیر جو فرائض پر خدر و باندھے سید صاحب و نشتا سید صاحب والا زبی کی پتر دا واجب پر تاخیر دا فرض ہو سید صاحب والا زبی کی پتر دا واجب پر تاخیر دا فرض و باندھے وہ پتر دا فرض و باندھے سید صاحب و نشتا اقامت الصلات دیتا ہوئے جو محافظت اوقات گوارا اوقات اوقات ذکر نہیں دے خیال سارا دا سار من سار کوا دا ماسپخین ماسپخین کو ماجیگر ماجیگر ماخام ماخام ماخستان ماخستان ہر منز کو جدا جدا ٹیمن کوا یا بل مانے اڑا بولی جی سلاتین کو سلاتین سلاتین کو کر آو جی ٹھیک دا سولاتین دا معذور خلق دا پارو نمالومی کی دا چھے تبری معذور کیوں معذور ہے یا خستا استحاز دے وہ شو لکھا پر امانی لگر دا استحازی خزے پر امدہ حکم شتا دا روحات دائم والا پر امدہ حکم شتا دا استطلاق البطن دا پر امدہ حکم شتا دا سلسل بولی پر امدہ حکم شتا دے نو کی دے چھے پا دے امراضوں کی پر امرض مانے قرآن تاکتا کڑے نو دے وجنہ دو منزنہ پر یو وقت مانے کے نہ دو منزنوں کو یو وق مائے نہ کہ دا ہر مانز دا پارا جدا جدا جدا اوقات دی جبریل راغلے دا نبی علیہ السلام تھا یو رضو اللہ منز پہ یا اول ٹیم کے ہو کہ لیکن نماز پہ خین نو پہ دیام رضی اللہ گروس تھا ہو کہ ماخا میں تو دوان ورز کی پہ یو ٹیم ہوگا ما خستر پاول ورز لگ مخ کی ہوگا دیم ورز لگ رستا ہوگا دو سار مجھے پاول ورز مانے پہ تیارہ کی ہوگا پہ بل ورز مانے چی خر رنائی رالا وہ طوی ویلا دا اوقات دا منزلی خواہ بس دی کہ منس کور کا اول وقت کے کا آخر وقت کے خود دی کہ منس کور دا اوقات و خیال ساتل دا اوقات جو سڑے خیال نہ ساتی یو سڑے دے وہ اصول خبر مانے من فاتا عصر یومی ہی عصر اليوم تے دی سڑی نہ فوت شا نو گویا دا چے دی سڑی عمل برباد شا عمل دا عمل برباد دل نہ مراد دا دے کہ کم عمل دا عصر دا دا عصر پو وقت کے کم عمل کا اور اغا عمل کہ بے اللہ خیر و برکت وانا چھے دا فرائض و خیال دا شرائط و خیال دا سنن و خیال چھے منزکوں پا سنت طریقہ باندے دا واجبات و خیال دا مندوبات و خیال اجتناب با دا منکرات ہونا کہ دا منکرات ہونا چھے دا مانزکی نا کہ دا منکرات ہونا چھے مکروہات رش اقامت الصلات دیتا ہوئی ہاغ منز چپ طریقہ سنت نہیں لا تم دہ اگر مت ہے قابل نہ جتے مت ہو سولاد قضاء عمری قضاء عمری جی پاخر دو پاخر نہیں جمعہ رمضان کی بدعت رمضان میں جو کڑا رکھا دا دی بارہ کی اور ویت راجی دا قضاء عمرہ پہ بارہ کی وی من قضاء صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فاتتہ فی عمری سبعین سنۃ پوچھولے سمشیر وی چاچے قضائی راوڑا دا یو مانتا دا فرائضنا فاخر دا جمعی دا رمضان کی دا با پٹیشی چی اوے کالا دا منزونے طول پریخی کنا بدے طول پر دا یو منز پٹی دا سم شیر امام شوکاری وی موضوع بلا شک کی دا خو من گڑت روید دے بے شک و بے شبی پوشول خبر مانی دا امام شوکانی کتاب دے القواعد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ القواعد المجموعات الاحادیث الموضوعہ پدی کی دارویت ذکر کرے پدی تردید کرے گئے حضمنگ دا عزیزان خرے چطے پہ کتاب لکھوئی گی خان کتاب کی چلی کی لی عالمگیری قاضی خان یو مسئلہ ذکر کرے گا یو سڑے دا ہر ماندس سرا دا قضائی من قضا کی دا جائز دا کنا جائز دا منس پرزم کئی اور دا ہر مانس قضائی منس کے دا جائز نہ کرنا طول عمر کے یو قول لا جائز نہ دا قضاء عمری صرف آئے گی قضادار ہر مانس تو قضائی والے کے دا ہر مانس قضائی کے چلستا نہ قضا شوی کے نا تو زیر دے مان چاہ ہر مانس قضائی ہو کے نفل ہوتا دویم قول دا ہے جی دا جائز دا زگ خود قضائی نہیں دن وافر پہ قائمی گی قضاء عمری چی کتابوں نے ذکر کر لا قاضی خان عالمگیری اور نور کتابوں اب خود دام سل ذکر کر لا قاضی خان اور عالمگیری خود دام سل نے ذکر کرے کہ تر میں رمضان پاخر کے پاخیر نہیں جو مانے چلو رکا تمنزو کا ادائی دے طول عمر جبیرش دا قضاء عمری دزی دا قضاء سنوی دا قضاء سنوی پا کال کی وزر کی قضاء عمری خودی تا ہوئی چی پا عمر کی یوزر ہوگا بس دے یہ تیرا کے یو کسو وہ تیویلی وستا کی سبا را گنڈے گئی قضاء عمری کو اگر خد را گنش چرا گنشنو دے مرگری تیویلی چی ورونو مسئلہ دارا یو سڑے چاہے نا منس پوت شوے دے پر اور دبت سڑی نہ دے پوت شوے اس کے داد پر پر سے چل پود شیوی اور دا سڑے منس کے وہ دس سڑے مکھ کے آگے نفل انہیں تڑ لے لے اقتدار مقتدر مقتدر راضی کو متنفل کو سے دانا روا دا حضرت اخبر زان خیمہ جزمان تروس پر من نئے پدا شو نبری حاضری و خلق دیو بیلماز اگن دی ملاو گو رہے چاگا مخ کیسے ہوگا اگم پر من تی قدا شای تاسو ہم سے ہوگی یو ملا بلتے والا بل بلتے والا اگر سے منزون خلقن نئے قدا شوی وہ تیوے لچے منزون نئے قدا شوی انتنا مولیان خلنا پر منت کری تاسو بس شینے تڑے چے ستاسو منزون قدا شوی او قانون دارے چے اقتداد مفترز متنفل پسے نکی خدسی نے جبس زان زان سو کی کچانا قضا ہے کچانا منز قضا شوی قضا نہیں تو دارے کچانا منز نہیں قضا شوی دنب لینے کو زان زان منزو کی بلکل ہے دادا زان نے جوڑی شوی طریقی دی جی قضا عمری کو یہ استاز اعلان کی جی سب آراشی قضا عمری لہا آگا منز چپ طریقہ دا پیغامبر نہیں اگر سر منز دینا بل جی صلاة احتیاطی دے صلاة احتیاطی صلاة احتیاطی سو مقصد جی دا جمعی منز میں وکو نراش دی جمعی دا ماندن روشت دا ماسپخین دا تین سلو رکاتو نیتو تارا ولی احتمال لری جی دا جمعی منز شکوے نہیں جی نہیں شکوے نہ دا ماسپخین بوشی دا احتمال لری چې ماسپخین نه شوی نو به ماسپخین نه چې دا نه شوی نو بیا به څه کې بټو احتمالات باندې خبره بینا شک دی هغه منطقي نه چاته پوس کړو وای منګک کوی ته پریوته څه حکم یې دی هغه ویل را منګک به خالی نه چې ته نو ټوکونه وهل کنه وهل بیا به خالی نه نیک تللی کنه دیوال سے جنګېدلی دی بیا به خالی نه دوگو میں سب تلے کہ نگاڑے کے کھڑا پیدا لے رہے آگا ہوتے ہوئے لہا وہ جیب آخر منگک تے کرتے لی نوں آگا ہوئے لہا اول خلق منگک تے گوری روس تے خلق تے پوس کئی پوشو لکھا ورمانی دا جد منطقی دین دے سب پہ احتیاطاتو باندے اور سب احتمالاتو باندے دا خود سب دین احتمالی دین خونہ لے شکی دین خونہ لے دا خود یقینی دین دے دا یقینی دین دا پارا یقینی خبر پکار دے یقینی دلیل پکار دے جی اوبل منز دے اگے تھا صلاۃ الرغائب ہوئی صلاۃ الرغائب لیلۃ الجمعہ پر رجب کی گئی خان جمعہ پشپا اول رجب دا جی صلاۃ الرغائب دے یو جی صلاۃ العاشقین دے صلاۃ العاشقین اور شو لکھا بڑا مانی صلاۃ العاشقین دادا عاشقان منز دے کل ہو کے چو کرتے ہوئے وہ شو لکھا بڑا مانی بہر رکات کے بل ہو سل کرتے ہوئے پنزوس کر اندازے خود رہے گا جی دادا صلاۃ العاشقین منز دے عاشقان منز دے ہاں ددی منزن احداث پچلور سوا ات چلویخ کے شہد چلور سو ات چلویخ کے احتسام کی امام شاطبی لکھ لی احدث ابن ابی حمرا احدث ابن ابی حمرا دا یو کس دے یو بدتی ردی منظم احداث کڑے خان احدث ابن ابی حمرا ردی احداث کڑے رہے خجی دی آیات کریمہ کے رد پہ مشرکین مانی کہ ارکان دا مانزول کا سجدہ شل غیر اللہ لے کے نہ یقیم الصلاۃ سجدہ غیر اللہ تھا نہ کے رکو جی سر لا کر تک سر بغیر اللہ تو نہ کہ قیام قیام تعظیمن لقسم کہ اللہ تو ادرے گی مخلوق تو بس نہ ادرے گی دار مبتدعین ما رد دے جب دینی دین اللہ کے ابتدا کرے گا دموز نہ مراد اصطلاحی موز دے یقیمون الصلاۃ یا صلاۃ معنی لغوی دعا یقیمون الصلاۃ دعا چکے نو پابندی مائند اللہ نہ ہوگا اقامت الدعا گورا چھے دعا کے دا غیر اللہ نہ زام بچ کے اجتناب دا شرک نہ زام بچ کے دا شرک نہ دعا کے دارن پا الفاظ دعا کی ابتدا مکو بدت مکو الفاظ دعا کی بدت پترک دعا کی بدت الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے یو شان دی اللہ انت السلام ومن کا السلام تبارک عزل جلال والاکرام پیغمبری الفاظ داری دا وی حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وی لیکن رجو زیر جو السلام رب دی کوڑی ورانا کا ستا الفاظ دی پیغمبر ندیگ دی کتا چی کم زان نجو کردی دی از سوچ دی پیغمبر پا الفاظ دی دول تغییر راوی لیکن خدای قبلی اثر قبلی کی نا وشو لخبر مانی دارنگی دسی الفاظ تب دعا کیوئے دعا دا اللہم رب حاضی دعوت التامہ صلاة القائمات محمد الوسیلت والفضیلت و باس و مقام محمود اللذی وعدتہو انکا لا تخلف المعاد یا یو رویت کسی ورزقنا شفاعتہو را غلر ہے لیکن دعوت درجہ تر رفیع دا ہم نشتر کرے زانر کیوں لے جوڑے جتا یہ افتداء ہوئی فالفاظ دعا کی طرق و کیفیات پیغمبر علیہ السلام پہ یو کیفیت دعا کر لا پہ بل کیفیت کے پیغمبر علیہ السلام پہ عام طریقوں کی دعا چکر لن اللہ سے دسینے سے برابر نہیں والا رہے تا دا کیفیت بدل کے اللہ سے اچت کر بس کیفیت کے تابیدت ہوگا تو دیو جن عبداللہ ابن عمر وی دا اچت اللہ سنو دا بیدت دے کہ بدی طریقے سے تا سے اچتا ہوئی پیغمبر پہ عام دعا گانو کے لحاظ سینے سے نہیں بولا رہے تاثر دینا اچت نہیں سے عام دعا کے لحاظ اچت نہیں سے استثقا پہ دعا کے ذکر دعا کے اللہ سے رسی نہیں سے جو حتیٰ کہ اترخون ادا زین اخکارش مباحلہ کی جو دعا کے اللہ سے رسی نہیں سے مباحلہ کی دعا دسلا بخیروں پہ وقت کی دعا دسلا خیرے کے اللہ سے وہ نسا یاد استثقا پہ مانز کی چکل سے الفاظ ہوئے چھ اللہ پاکا دا حالت زمنگ بدل کے بل حالت سن اللہ اس پہ دسے ردی تب نراوار ہے دسے لیکی اللہ حالت زمنگ بدل کی لیکن کم طریقہ و کم کیفیت نا پیغامبر نا پا دعا کی ثابت دے دا کیفیت بنا بدلے دا کیفیت تا بدل کے بے خطا بیدت ہوتا اقامت الصلاة وی دیتا سڑے و دمانز مکمل پابندی سولات راضی ادعا للناس سورہ توبہ 103 کی راضی ان سولات کا سکن لہم سولات ماند دعا دین سے راضی اسولات کا پوشل خبر امانی اے منستا تا تا امر کئی سورۃ ہود واتیہ کی راضی سولات ماند تسبیح سے راضی سورۃ نور آیات نمبر 103 سولات راضی پماند ارکان مخصوص سر لگا دی آیات کے اور سورت نسا یوسل و دریم کے اور سولات راضی ادعا للنبی چغد درود ہوئی سورت احزاب شپک پنزوس کے سولات راضی انزال الرحمت من اللہ سورت احزاب شپک پنزوس دق آیات کے بے سولات راضی پماند سولات الجنازے سر لا تصلی علیہ سورۃ الجنازۃ مراد ہے سورۃ توبہ سلو راتے کی یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون من التبعی زیدے بعض رہا مال نہ چمنگ ور کڑے دیتے دینا مال لگے لفظ دمیم دمین پر مما کے من التبعی زیدے اور دا اللہ یو خصوصی رحمت دے چمال باز مال ہوتا وہ لگا ہوا روپو کے 44 روپئے ور کا پچاروں کے پگو خان کے پنجو خان دے برابر سے اگڑ ور کا واگان کے دیش برابر سے یو سی ور کا بجلی کے 44 برابر سے یو بزت ور کا اوشلے اللہ سے ہی سب مال گواڑی اوشل لسم لسم من یا شلم من ورکا اللہ باز مال غواری من تبعیزی اور رزق سے توائی تفسیر قرطبی ما صح الانتفاع بھی حلالا کانا او حراما جی انتفاع پہ صحیح بھی تفسیر قرطبی ہے کہ زحاق ویلی دی چھ نفقی قربان دانش دیکھتو یتقربون بها الاللہ حتی نزد البرائز چھ کلا فرائز نازل اسر دی برات تھی مراد پریح زکاة دی عام نفقی دی نفلی نفقی فرزی نفقی داور قول دی یا لفظ دا ما عبارت دے دا عام دے ومما رزقناهم ہاغا سی چھ ماولا ورکڑے دے علم میں ورکڑے داخل گتا ہو خیوا قوت بدنی میں لدرکڑا قوت بدنی پہ دن کی مستعمل کا مال میں لدرکڑا اللہ پہ نمانے والا گوا بعض متقدمین وے مما علمناهم یعلمون ما چھ تکم علم ورکڑے دے نو آغا علم خلق تخیی دا دی آیات کریمہ مانی تو گو رہی اللذین آہا کسان دی متقین یہ امینونا چیقین کئی بالغیب پاغسی ظنمانی چپت دستر گنا ویقیمون الصلاة و پابندی کئی دی دمانزا یقیمون الصلاة منز ودرئی قامت السوق دا پاغ وقت وی چی بازار کے رواج پیدائش وہ یقیمون الصلاۃ پابندی کے دمانزو او دہا غتنا باز دہا غتنا رزقناہم چکم ورکڑے دیتا چکم سیز میں لو ورکڑے دے مال میں لو ورکڑے دے علم میں لو ورکڑے ینفقون داغن خرچہ کی دری صفات بیان کر متقینو نور صفات روان دی تقریباً یو پو سب تفرید ہاں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون دا متقین و دا مومنان و صفات بیانول دی صفات کی دری صفات مخ کی بیان شو سلورم و پینزم صفت دی آیات کریمہ کی بیانی گی دما انزل الیکن مراد دے تمام قرآن کریم حق انداز تن دے مراد دہاغی نزول مخ کی شوے دے زکا ایمان نفس اغا منزل کتاب چو کم جز نازل شوئے فاغی معنی ایمان واجب نے بلکہ ایمان پا تمام کتاب معنی واجب دے اور تعبیر تے پا لفظ دماجی سکڑا دے اگر کہ بعض قرآن کریم مترخب دے انتظاری کی گی غلبے ورکڑ موجود لرا فمالم اجد مانے یاد سے دائے چھ باز کتاب نازل لے و باز منتظر النزول لے گویا دا چھ طول نازل اگردو چھ طول قرآن کریم نازل لے نو پا تمام قرآن کریم مانے ایمان راول او پا ایلیک کی اشارہ دیتا دا چی ایمان باور صرف رسول مانے لرے لگا قرآن کریم نازل دے خو یو رسول تنازل دے لگا چن چی قرآن منی نو رسول بم منی او پا ما انزل من قبلک کی اشارہ دا آغا کتابونو تا چی پا انبیاء و سابقو نازل شوی دی انزال دایو منزل غواڑی نازلون کے دویم منزل غواڑی چکم شی نازل کڑے دے اور دریم منزل الیہی چچات نازل شوے دے مجھے ہر کلن اللہ منزل لے قرآن منزل لے اور پیغمبر منزل الیہی دے ایا دا وحدت الوجود کم احتمال پاتے سن کہ دا پیغمبر وجود اور دا خدا وجود یو شے دے ننا دا جدا چیز دے اللہ منزل دے قرآن منزل دے پیغمبر منزل الیہ دے اللہ خالق دے پیغمبر مخلوق دے مخلوق دا خالق صرف وجود کی یو نہ دے اپما انزل کی دیوو کے دے تو اشارہ دا جو فرق بن گئی پہ ایمان داوڑلو کی پہ کتب سابقہ دا دی کتاب کے فرق نہ کئی لگا دا فرق اہل کتاب اکڑ چ نؤمنو بما انزل الینا ونکفرو ما وراءہ چ کم کتاب منگ تنازل شو دا منگ منو خود دین سوا نور کتابوں نہ منو پدے کے رد دے وہاں خلق لکا اہل کتاب چکمون پا اہل کتاب میں رد دے اور من قبل کا کی اشارہ دا ختم نبوت تا چہ نبی علیہ السلام مانی نبوت ختم دے اور کو نبوت پہ ختم نوے نو بے بے دسی ویلوے چہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک وما ينزل من بعدك کہ نبوت جاری ہے قرآن کریم نرستا نو من بعدك لفظ ذرا وڑے ہوئے دا دلیل دا ختم نبوت دے جو پیغمبر علیہ السلام ہے نبوت بالکل اختتام پر رسید لے دے وبالآخرت دے من استدلال دا قیدینین غلط دے چی بالآخرت دے مراد دے بالرسالت الآخرت نہ دا استدلال ٹک نہ دے آخرتی صفت دے پار دا موصوف محذوفہ اور دا موصوف چرے پدیجے کی محذوف کر دے نور ذہنوں کی بہر استلے دے دا بالآخرین مراد دے بالدار الآخرہ سورۃ بقرہ آیات نمبر 94 والو خجی 94 نمبر آیات کے وائی قل ان کانت لکم الدار الاخرتو آخرتو صفت الدار دے تفسیر مدارک ہم لکھ دی چد بالآخرہ مراد دے دار الاخرہ سورۃ انعام 2 آیت راوڑ ہوئی انعام 2 فجیل تو ہو رہی وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ لفظ دار آخرہ صفت دار ہے سورۃ قصص آیات نمبر 103 کی سورۃ قصص اوشل آیات نمبر 103 نمبر آیات کی راضی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرتا الدار الآخرتا او دریتے کرازی تلک الدار الآخرتو نجالوها للذین لا یریدن علوا فی الارض ولا فسادا تلک الدار الآخرتو سورة عنکبوت 4 شپیت کرازی سورة عنکبوت ورپسی قصص پر سورة دے سورت عنکبوت چکر ختمی گی پاخر سورت عنکبوت کے 4 پیتا وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون او پدی کی تاریخ دے اہل کتاب باندے جو اہل کتاب تاس مومنان نے ولی زگدار اخرت تاس نہ منائی نو مومن دے توائی چپ دے نبی مانی کم کتاب نازل شو دے چدا مانی او دو نبی نا چم مخ کم کتابون نازل شوی دی نو اغب مانی یو منل دی یو پیسلہ کول دی پیسلہ با کے پرستنی کتاب مانی زکدہ ناسخ دا کتابون دے او یو منل دی نو دا کتابونا من طول منو چی تورات دے انجیل دے زبور دے قرآن دے نور صحیفی دی اور دا آخرت بارہ کے مسلط یقین ذکر کا دیکھے دیر تو اشارہ دا دا قیامت تو بارہ کے بزون نہ کے زما گمان دس دے جو قیامت بئی زما خیل دس دے جو گمان قیامت بئی نہ نہ باخرت بارہ کے بکامل یقین کہ دا عقائد نہ دے اور دا عقیدے بارہ کے زون خیر کار نہ کہی والذین ہوکسان دی یؤمنون چیقین کئی ایمان راوڑی بیما پہا کتاب انزلے لے کا چرا لے گلے شویتا تھا وما پہا کتاب مانے انزل من قبل چرا لے گلے شویستان مخ کی وبالآخرت ہم یوقنون او پکور رستنی ہم دے چری یوقنون باور کا ان کی دی یقین کا ان کی دی کلچ پینز صفات دا مومنان ذکر کا دے پینزو صفات نہ روستا جزائے دنوی او جزا اخروی ذکر کئی جزائے دنوی اولائک علی ھدی من ربہم در خلق ہدایت مانی دی ہدایت کی تنوین پر تعظیم دے دے پیولی ہدایت دی من ربہم چدا ہدایت دے طرف درب دے نا دا ہدایت چکڑے اللہ کڑے دے اولائے کدا کسان ہم المفلحون دے کامیابی مندن کی دی او پا آیات کریمہ کی تاریخ دے پا اہل کتاب و ہاں اہل کتاب چی ایمان نراوڑی پا نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دے گمان کے جمع پا ہدایت دیو او دے گمان کے جدہ پلاح بحاصل شننا دا با علا حاصلی کی چی دا مخکنی صفات پکی موجود دی مفلحون الفائزون بالجنہ والباقون فیہا کامیابی مندن کی بجانت او پائے کی باقی وی او پائز چاہتا وی اللذی ادرکا ما طلبا و نجا من شر ما منہو حربا مفلح آغ سڑی توائی چکم شیط طلب کئی چگر آگیر کی او جدہ کمشی نہ تختیدر اغیر نجات حاصل کرو او پلا پور کے الظفر بالمطلوب والنجات من المرہوبا چھ مطلوبی چیز مانے سڑے کامیب شی او دہ کمشی نہ چیری کی چھ دہ دین سڑے زام بچ کی یا پلا دیتا وی الفوز بالنعیم والنجات من الجحیم کامیاب دل پہ نعمت مانے اخلاص دل جہنم نہ تفسیر مدارک وئی اللہم زیننا بلباس التقوی وحشرنا فی زمرت من صدرت بذکرہم سورۃ البقرہ اے اللہ من خیستہ کے پجامو دا تقوی باندے اور من پٹولگی دا آغ خلق گرا اوچت کے سورت بقرے پاول سر کی ذکر دی اولائک ہم المفلحون دا دے خلق سے اللہ زمان مرگر توب نصیب کی نوائی اولائک دا کسان چی موصوب دی پدی صفاتو علا حدن دے پہ ہدایت دی دے پہ سملائر دی دا چاہ طرف نمیر ربیہم دا طرف درب دا دینا اولائک دا کسان ہم المفلحون دے کامیاب مندن کی دی دا مومنان صفتنا دی صورت کی بے ذکر کری دی صورت بقرہ دویم پارا دویم پارا کے وائی آیات نمبر یو سلواوے لیس البران تولو جوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البران ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پا تیاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی 2217790